Isa ako sa mga taong Facebook is life ang motto sa buhay. Hindi ako mapakali kapag hindi ko natse-check ang naturang social media site. Mayat maya rin ako kung mag-post. Kaya mayat maya rin ang pagtunog ng notification dahil sa mga likes at comments. Hindi naman ako sikat sa Facebook. Nagkataon lang na marami akong kaibigan. Personal at hindi. Bukod pa roon ay may isa pa akong account. Dami kong tawagin. Iyon ang ginagamit ko upang mang-asar o mang-bash ng ibang netizen. Kung bakit ko ginagawa yon, wala lang. Minsan kasi may mga bagay o usapin sa social media na nakakatawa, nakakaasar o nakakabobo, na kaya ko lang ipahayag gamit ang malulupit na salita. Kapag nakakakita ako ng mga ganoong post, lumilipat ako sa aking dummy account upang makapagbigay ng komento, ng mababagsik na komentong pinagsisimulan ng away. Mabuti akong tao sa aking real account, pero ibang usapan na kapag naroon ako sa dummy account. Nagiging ibang tao ako, tumatapang, nagiging mapang-asar, palaaway at walang inuurungan. Tuloy ako sa pandotrol, kahit pa nga ilang beses na akong naging dahilan ng pagkakagulo at hindi pagkakaunawaan. Online ako gamit ang real account ko o RA. Nag-post ako ng isang inspirational quote, kasama ang larawan ng bungkus ng magagandang bulaklak. Pagkapaskil pa lamang, ay may isa kaagad na nag-heart react. Napangiti ako. Pagkatapos ay tinignan sa notification kung sino ang nag-react. Hindi ko kilala, pero ayos lang. Dahil hindi ko na nga nasusubaybayan kung sino-sino ang nasa friends list ko. Pero wala rin pala sa friends list ko ang aking reactor. Follower ko siguro. Nakapublic naman kasi ang privacy settings ko. Nakailang post ako ng araw na yon. At napansin ko na bawat post ko, unang nagre-react ang bago kong follower. Pinabayaan ko na lang. Baka nagpapapansin lang. Nang sumunod na araw pagkagising ko ay binaha ako ng notification. Hindi na ako nagulat ngunit nang makita ko kung ano ang mga yon, ay napatanga ako. Yung bago kong follower, sinuyod na yata ang buong timeline ko. Nag-react siya sa lahat ng post ko. Simula kahapon hanggang sa nakaraang mga post. Bukod pa roon ay sinishare niya ang mga yun sa sarili niyang timeline. Puro post ko ang nasa wall niya. At siya lang din ang nagla-like at nagre-react. Napamura ako. Ngayon lang ako nakakita ng follower na kagaya niya. Gusto ko na sanang i-PM ito at tanungin kung ano bang trip niya sa buhay. Pero naisip kong malamang ay yun nga ang gusto nitong mangyari. Siguro ay nangaasar lang. Troll. Tinotroll ako ng isang troll. Ang ginawa ko ay kinopya ang link sa account nito. In-screenshot ko rin ang profile niya at pinost sa aking dummy account. Guys, check yung profile ng taong ito. Ang weird. Ilang oras ang lumipas at muli sunod-sunod na naman ang notifications ko. Sa pagkakataong ito, mga mentions at tag naman sa Facebook friends ko ang lumabas. Halos himatayin ako sa kakatawa. Tinag ako ng mga ito sa account ng papansin kong follower. Nakapublic din ang profile niya, kaya tad-tad ng reacts at comments ang post niya. La, ang creepy! Hindi yata ito love ng mama niya. Lakas ng trip ah! Panis si Ori Chef sa level ng creepiness ng isang to. Pa-check up ka na kuya, obsession na yan. Report profile na yan. Ilan lamang ang mga ito sa comment sa kanya. Sa loob ng isang araw ay kumalat ang tungkol sa account ng follower ko. Naging viral at na-feature pa sa isang troll page. Pinayuan ako ng mga Facebook friends ko na i-block na lang ang naturang follower at huwag munang mag-post ng nakapublic. Sinunod ko ang mga yon, pero pinagtawanan ko na lang din ang aking follower. Sa wakas ay napayapa rin ang notifications ko mula sa makulit na yon. Makaraan ng ilang araw ay nawalan na rin ang interes sa mga tao sa viral kong follower. Tinitignan ko ang profile niya gamit ang dummy account ko at wala na siyang ibang pinost. Siguro nga ay napagtripan lang ako nito. Pero bakit? Isa kaya siya sa mga Facebook friends ko? Biglang tumunog ang notification ng messenger ko. Julius Cabrera wants to connect with you. Aba, siya yung follower ko sa real account ah. Mukhang papalaga ng pagkakalat sa kanya ng dummy account ko. Binuksan ko ang message niya. Video? Baka virus to ah. Bago ko pa mapagdesisyonan kung bubuksan yun, ay dalawang video pa ang dumating. Alam kong ikaw yan, Gerald Flores. Panoorin mo ang mga ito kung gusto mong malaman kung bakit kita pinagtitripan. Nagulat ako. Paano niya ako nakilala? IT expert yata ang hinayupak. Baka hinak na ako nito ah. Binuksan ko ang unang video. Malalaman ko raw doon ang dahilan niya. Pamilyar sa akin ang babae nga sa video. Napangisi ako nang maalala ko kung sino yon. Si Valerie Moriones. Nag-viral kamakailan ang babaeng yon. Dahil sa sex scandal nito na kumalat. Napanood ko yon at ginawan ko ng meme. Nag-deactivate ito ng account dahil sa labis na kahihiyan. Naka-split screen ang video. Sa kabila ay makikitang luha nito at tila nakaharap sa camera. Sa kabilang screen naman ay ang newsfeed na ini-scroll nito. Lumabas ang meme na ginawa ko. Lalong humagulgol ng iyak ang babae. Ang arte, kasalanan naman niya. Bakit ba kailangang i-video ang pakikipagtalik? Tapos iiyak-iyak kapag kumalat? Naputol lang video. Maya-maya ay muling ipinakita ang mukha nito. Nakaupo ito sa gitna ng kama. May hawak na blade. Nagsalita ito saglit. Humingi ng tawad sa mga magulang at kaanak dahil sa kahihiyang nagawa. Nahihirapan na raw itong tanggapin ang mga salita at panghuhusga ng netizens. Huwag na raw sanang ilabas kung ano man ang gagawin niya. Napanganga ako nang hiwain nito ang magkabilang pulso. Hindi pa nasiyahan at nilaslas din ito ang leeg gamit ang blade. Itinigil ko na ang panonood. Yung sumunod na video naman ang pinlay ko, kahit nanginginig ang mga kamay ko. Katulad ng nauna ay split screen din ang video. Hindi ko namumukaan ang lalaki, pero pamilyar sa akin ang thread na nasa kabilang screen. Don Juan ang pangalan ng nagko-comment sa isang post. Nag-reply ron si Greton Eusebio, ang dummy account ko. Humaba ang thread at nagpasiklaban ng pantotrol. Kung ano-ano ng panlalait ang pinagsasabi ko bilang Greton. Kitang-kita sa mukha ng lalaki na nanggigigil ito. Trigger di ka nga. Maya-maya ay nagpalit ng background ang screen ni Don Juan. Tuloy pa rin siya sa pagsagot sa basagan namin. Pero mahahalatang naglalakad ito. Tumitipa ito ng panibagong rebat nang biglang mapalingon ito sa kaliwa. At nanlaki ang mga mata. Nakangingilong preno at sigawan ng sumunod habang tila lumipad naman ang cellphone. Hindi na ako mapakali. Iba na ang nadarama ko pero pinanood ko pa rin ang pangatlong video. Split screen pa rin ito. Isang teenager na maluhaluhang nagbabasa ng newsfeed ang naroon. Naalala ko siya. Siya yung mahilig mag-status post in English pero wrong grammar at wrong spelling naman. Ayon sa post ay Pamela Therese Alarcon ang pangalan nito. Isa ako sa mga naunang mag-screenshot ng post niya para gawing meme. May mga nag-PM pala sa kanya at pinagtatawanan siya. Nag-deactivate ito, kaya hindi ko na nalaman kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit ayon sa video, na-depress ito at tinamad pumasok sa eskwelahan. Pinagtatawanan na rin kasi siya ng mga ka-eskwela. Nawalan din ng ganang kumain hanggang sa magkasakit at ma-confine sa ospital. Pinatay ko na ang video. Hindi ko akalain na meron pala talagang mga taong siniseryoso ang trollings ko. Pinagtatawanan ko lamang ang mga nagsasabi na nade-depress ang mga netizen na nagba-viral ng negatibo. Sinisisi ko sila dahil sa pagiging maramdamin. Sabi ko pa, wag na lang silang gumamit ng social media kung iyaki naman sila. Pero ibang usapan na ang napanood ko. Talagang nasira ang buhay ng mga taong pinagtawanan ko. Dine-activate ko na ang dummy account ko para itigil na ang pagiging basher at troller ko. Ngunit hindi yun nabura. Sa halip ay isa pang mensahe ni Julius Cabrera ang dumating. Nagigilty ka ba, Gerald? Dapat lang. Dahil ikaw ang pumatay sa amin. Pagkatapos ay isang picture ni Don Juan na nakabulagta sa kalsada ang sunod-sunod nitong ipinadala. Una muna ay malayo ang shot, hanggang sa unti-unting lumapit sa duguan nitong muka, nadilat at nakatirik ang mga mata. Isa pang mensahe ang dumating, galing kay Valerie. Sinubukan ko yung i-ignore, ngunit kusang nagbukas ang mensahe. Mimpa, dahil sa pagkahayok mo sa kasikatan, kahit kahihiyan ng iba ay ginagawa mong katatawanan. May kasama rin iyong pictures ng duguan nitong bangkay. Kung ano-ano na ang pinagpipindot ko sa aking cellphone para i-delete at i-ignore ang mga mensaheng dumarating. Ngunit kusa na yung nagbubukas, mga message at larawan ng tatlong taong naapektuhan ng pantotrol ko. Paulit-ulit na nang uusig ang mga ito, lalo na si Julius, na sa palagay ko ay siyang si Don Juan. Bakit gusto mong i-delete ang account mo? Papansin ka, hindi ba? Pinansin ko na ang real account mo, pero binlock mo pa ako. Naalarma ako. Ang real account ko? Hindi ko na alam ang gagawin sa mga nangyayaring ito. Gusto kong isipin na isang mahusay na hacker si Julius at tinatakot lamang ako. Ngunit biglang bumukas ang laptop ko at kusang nag-online ang aking real account. Makikitang lumulubog ang mga button ng keyboard na parang may pumipindot. Kaya pa bang gawin ng isang hacker ang ganito? Nakatulala lamang ako. Wala akong choice kundi manood sa nangyayari. Maya-maya ang dating ng notification sa real account ko. Lumipat ang screen sa mismong profile ko. May nakapost na video. Nang mag-play yon, ay tuluyan ng nanginig ang buong katawan ko. Ako ang nasa video. Ipinapakita ang nakangisi kong muka habang nagtatype ng mga pambabash at paggawa ng meme tungkol kay Valerie, Pamela, Don Juan at marami pang iba. Nakuhanan ako ng video na parabang kaharap ko lamang ang kumukuha nun. Sangkaterba ka agad ang comments, reacts at shares nito. Si Gerald pala yung troll na si Greton. Akala mo mabait, banal-banalan lang pala. Nakakatawa lang na fan ako ni Gerald pero hate ko si Greton. Nabiktima ako ng Greton na yan. Pwede ko na siyang kasuhan ng cyberbullying ngayong alam ko na kung sino siya. Sa isang iglap ay nabulgar ang sikreto ko sa social media. Ang dami ng galit sa akin bilang tunay na ako. Sirang-sira na ako sa lahat. Pero bukod sa galit ng netizens, ay isang bagay pa ang gumugulo sa akin. Paano nagawa ni Julius ang lahat ng ito? Paano niya nakuha na ng video ang mga ginagawa ko? Nabuksan ba niya ang camera ng cellphone at laptop ko? Nangaligkig ako nang biglang sumimoy ang malamig na hangin sa kwarto. Biglang may nag-flash sa harapan ko na parang kinuhanan ako ng picture. Nang mag-angat ako ng tingin, ay may cellphone na nakatutok sa mukha ko. Hawak ito ng duguang si Don Juan. Napaatras ako sa gulat. Ngunit may mabutong mga kamay na humawak sa balikat ko. Nang lingunin ko ito, ay nakita ko naman ang maputlang mukha ni Valerie. Ikaw naman ang magbabiral. Si Pamela naman ang nakita ko. At sunod-sunod nilang dinakot ang mga lamang loob sa aking katawan.